comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, hola, com va? Bé, arrencant setmana, no? Ei, conforme podem, Joaquín, avui dilluns ja. Estem en novembre, 3 de novembre de 2014. Fins a les 2, ràdio feta per valencians, per als valencians, per a contar-vos què és el que hi ha en València i província. Un dia més, una setmana més, ben trobats, en València Abierta. Hola, xiquetes. Què bon tal, dia, què tal? Què tal, Arantxa? Bon dia, com què tal, Simó? Molt bé, així. Molt bé, des de fina Casal del Rei, que és el lloc del que ara som tots els valencians, segons Facebook. Bé, com vol? He vist la notícia i no salgo de mi escombro, sí? Que, a veure, Facebook per a localitzar o per a ubicar geogràficament que uno és de València o una... no era València, sinó era què? Fina Casal del Rei, que no és ningú lloc, sinó una escritora gallega. Fina Casal del Rei, és una escritora gallega. I sí. Després posa València, petit pim, pom, l'altre ja ho explica bé, no? Ja en lletra més menudeta, on estem i això, un poc la història i les coses de València i això. Total, que som de Fina Casal del Rei. Mm. Bueno, doncs per als de Fina Casal del Rei i província, com sempre estem en Fina Casal del Rei Abierta. Bueno, bueno, començant amb bon humor, perquè què punyetes d'això es tracta. Avui en el programa anem a parlar de meteorologia, de l'horatge. Valencians i valencianes som molt de l'horatge. Sí. Ens encanta la informació de l'horatge, sempre. Ens encanta. Moltíssim. I saben molt, sobretot els savis com César Molins, perquè així n'hi ha molta gent que treballa a l'horta i en el camp, i així n'ha... se fan les cabanyueles després, no? Així de, pues mira, en esta època si passa això i passa això, resulta que segur que mos ve això. Però bueno, n'hi ha sabuts, i n'hi ha científics que ens han donat la informació meteorològica durant molts anys a través de Canal 9 i que ho fan molt bé i que ara tenim la sort de que han escrit un llibre. Ni més ni menys que Vicent Gómez, Joan Carlos Fortea, i Victòria Vigui Rosselló, bien, componen un trio de assos que han escrit a tres mans, bueno, a sis mans, bueno, les mans que siguen, entre els tres ho han escrit un llibre que es diu No despareu al meteoròleg, curiositats, anecdotari, i també per a saber de meteorologia de la nostra, del nostre territori, i a més en valencià. Che, que bo! En el final del programa, per arrencar el programa, en fi, anem a parlar, hem quedat en José Luis Gaspar, el pare de David Gaspar, que demà compliria 32 anys. Si no l'hagueren atropellat, si no se l'hagueren portat per davant una conductora jove en l'avinguda Blasco Ibáñez fa ja alguns anys, i bueno, ara mateix aquesta xicona que va ser juzgada, i bueno, el jutge va decidir que tenia proves suficients per a dir que havia conduït en un índex d'alcohol superior al normal i prou superior al normal, que s'havia botat diversos semàfors en roig i que havia comès irregularitats i imprudències, acabant la vida de David i d'una altra amiga, Esperanza. Total, que ara demana l'indult i diu que està demorant la possibilitat d'entrar en la càrcel quan ja té pena de presó imposa pel jutge, clar. A 94 per hora anava en aquest moment, en un encreuament en el que els dos morts pues, anaven circulant bé pel seu carril, per on tocava, van passar un semàfor en verd i esta xica en aquest moment tenia 22 anys, pues, va causar un accident tràgic que va canviar la vida d'este home que pues, malauradament té que estar lluitant en els juzgats i pues, recordant el seu fill a la volta. Hi ha mecanismes de la justícia com pugui ser l'indult que en determinades circumstàncies causen una humillació a les víctimes, no? Com és este el cas, i no el primer que vivim en la Comunitat Valenciana. Recordem aquell kamikaze de Polinyà de Xúquer. Finalment ha de ser el Suprem el que digui, no, no, però com un indult per a este home que vaig a presó el responsable. Bueno, pues en el pare parlarem, en fi, està l'home destrossat i ens contarà, en fi, com estan les coses judicialment. I parlant de judicis, ens visita Laura Ballester, la periodista de Levante, l'amiga de Levante, el mercantil valenciano, autora del llibre Lluitant contra l'Obrit, la dona que més sap de l'accident de metro del 3 de juliol en València. La novetat que ens conta avui Laura, ella ens la traslladarà amb més dades, és que es veu que els fiscals volen averiguar el perquè d'un estrany fet, i és el fet que el maquinista i únic responsable, segons la justícia, de l'accident de metro, va acabar la seva posició, el seu cadàver estava al costat de la resta de les víctimes del vagó que ell conduïa, quan de la seva cabina no havia pogut escapar, no havia pogut fugir ni el cos ni res, perquè no s'havien trincat ni els cristalls ni s'havia obert, diguem, el lloc en el que ell estava operant. I clar, els fiscals diuen, bueno, no, a veure com és el cos d'este home, que materialment impossible, no? I si és d'ací, com acaba al costat de les víctimes? Pues és una pregunta molt inquietant. Avui és dia 3 també, avui a les 7 de la vesprada, com cada dia 3 de cada mes, l'Associació de Víctimes del Metro se reuneix en la plaça de la Mare de Déu, i Laura ens contarà este cas i per què la Fiscalia està demanant una reproducció infogràfica de l'accident per a tratar de respondre a preguntes que encara estan per contestar. Això és inquietant, que les investigacions encara no hagin respost a preguntes bàsiques, essencials, però bueno, ens quedem en la part positiva, i és que no s'ha tancat el llibre. Encara continua obert i encara la Fiscalia està fent el possible per a que la investigació s'ampliï. Així no és. Quan es contarà Laura novetats en quant a aquest cas, ja és migdia i 37. Benvinguts, com cada dia, a València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Mel, torrons, cosmètics, salut natural, Fibamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Fibamel, la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. A més, el Museu Valencià de la Mel estarà obert tot el cap de setmana de Fibamel. Recorda, del 7 al 9 de novembre a Montroi, Fibamel. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia, y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la motocicleta. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia. Bonus Ecofía, más del doble del plan P. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat, más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Caren Editors. Más información, careneditors.com. Bueno, i com ja us hem comentat, este matí hi ha una imatge en el diari Levante, el Mercantil Valenciano, que ens ha conmogut i que ens ha colpit, en fi, de manera extraordinària. I per això este matí volem pegar-li un abraç, encara que figurat, un abraç de veres d'entendre el sentiment d'uns pares que ja no poden disfrutar del seu fill. La imatge a la que estic referint-me és una fotografia del nostre company Miguel Ángel Montesinos, i en ella apareix el nostre interlocutor, en el que ara parlarem, el pare de David i sa mare. David, tal dia com demà, haguera complit el xiquet 32 anys. I el xiquet va faltar en un accident que es va produir un 16 de novembre de fa 4 anys. En aquest cas, que potser recordeu, una jove conductora i amb poca experiència va investir el cotxe en el que anaven David i altres persones, i una d'elles, Esperança, també va morir en un impacte realment brutal. La sentència va condenar a esta jove conductora, considerava que havia begut alcohol, que anava a 90 km per hora i que s'havia botat diversos semàfors en roig. I ara el que hem sabut, per a desesperació dels seus pares, frustració, no sé quin serà el sentiment, ara parlarem en ell, i és que esta conductora ha demanat l'indult. Ha demanat l'indult i, a més, que se suspenga la pena de càrcel al govern. I el pare de David és José Luis Gaspar, en el que podem parlar este matí. José Luis. Bon dia. Bon dia. Lo primer, de part de tot l'equip, i m'arrogue també la representació de l'audiència, vull pegar-li un abraç a vostè i a la seva dona. En fi, entenent el que sent, perquè el seu fill ja no està. Lo primer, José Luis. Des de fa 4 anys. I lo segon, compartir la seva indignació. Jo no sé què és el que sent quan esta xicona, esta jove, condenada, com ja hem dit, ara diu que demana l'indult. Això és una falta de vergonya, per banda... Bueno, jo, com a pare, entenc que demanen l'indult. Ho entenc, no estic d'acord... Bueno, no sé com dir-ho. Si me fico en el puesto d'ella i pense pues, que tot el món té dret a defendre's. I tot el món té dret pues, a lo que ha fet, perquè això és una cosa normal. Però estic avergonyit. I, bueno, avergonyit, no, deurien d'estar avergonyits, perquè és una falta de una falta total de civisme. No pot ser que una persona en un coma etílic de 1,40 en sang vagi conduint per ahí fent la bèstia, passant-se 7 semàfors en roig, i matant a innocents. Matant a innocents, jo no dic que ho has que fet aposta, ni perquè el coneguera, però aquesta persona no estava en condicions d'agarrar el cotxe i segons dia anava per el seu germà. Com li poden deixar a una persona en aquest estat anar a agarrar un cotxe i anar per un fill, a per un altre fill? Això és una salvatxa. Entonces, aquesta persona, pues... No sé què dir-te, mira, és que estic molt nerviós i no te sé... El comprenc, José Luis, no, jo estic tranquil, no, i entenc la indignació. Que no han tingut en ningun moment han tingut el detall, ni tan siquiera el detall, de demanar disculpes. Perquè no, jo no sóc de que me demanen perdó, perquè jo no sóc capellà, ¿vale? Però disculpes, pense que sí. I el que més mal me sap és que este xui ha durat 7 mesos, hem anat 8 vegades i hem estat unes vegades per altres, vora 9 hores cada dia. Oït mentires i damunt riguem-se de nosaltres. Això no hi ha dret. Uno pot equivocar-se i jo entenc que tot el món té dret a... O sea, tot el món es podem equivocar. I de veritat, que tot el món es equivoquem, perquè són persones. Però damunt d'equivocar-se, damunt maltratar-nos com ens han maltratat, això és una vergonya. Jo no entenc, José Luis, com en ningú moment, clar, durant tant de temps, conforme mos diu, vostè és en contacte amb la xicona durant el juny, i estar a la porta del juny. En ningú moment de pegar-vos un abraç, de dir, mira, no sé què passarà en el juny, però jo ho lamento molt. Estupefactes, com si damunt encara la culpa la tinguem nosaltres. Encara l'abuelo, l'hàbit, diguent que si mos donava una metralla ara perquè els ametrallaren a tots. Això és inhumà. I que damunt ara demana això, bueno, pues que demana, vale. Però que està arrepentida, això no m'ho crec. José Luis, i està clar que no ha mostrat arrepentiment, vostè està comentant museu, i a més això es pareix que reflectís també en la sentència no, que després del recurs a l'Audiència Provincial de València confirma la pena de 3 anys de presó. El demanar l'indult significa també que el que vol també és parar el seu ingrés en presó, bueno, no? Esta persona, l'únic que vol, esta persona, o esta família, lo que siga, no sé, ja no sé com dir-ho, esta persona lo que vol és haver fet el mal que ha fet, que jo no dic que l'has que ha fet aposta, sí, de fer el mal que ha fet i damunt no pagar un duro. perquè el que vol és així ser de rosetes. És a dir, he matat a dos persones, he tingut un problema, he matat a dos persones i ara no vull pagar res. M'entens el que et vull dir? Perquè sí, no, la no assumir la responsabilitat, cobrat, José Luis, vol no dir que efectivament ja, pot ser segur que s'haver enganyat, el que diu vostè, tot el món tenim dret a enganyar-nos, però també hem de complir en la nostra responsabilitat. Efectivament. Òbviament. Llegina no, que no estem indignats, bueno, sí, estem indignats, jo sé que té la possibilitat de demanar-ho i que ho faci, però primer que vaig a la càrcel perquè la sentència ja és firme i després, pues ella que demane tot el que vulgui, però que vaig a, que entre ja en la càrcel, però ja. Ja, mentre, perquè la sentència mentre el govern firme no se i unànime. Clar. Mentre el govern no se manifeste i després sí, que demane lo que vulga, no que té tot el dret del món a demanar. Sí, que demane lo que vulga, però després d'entrar a la càrcel. Quan? Que no s'espere com el torero 50 vegades, perquè ara al millor igual pues, té un embaràs psicològic. Per exemple. José Luis, i quan sabeu quan hi haurà contestació per part del govern a aquest indult? Pues això no se sap. Però siguen de l'estirpe que són, pues a lo millor pronte. Pot retrasar-se... No, és que no ho sé. Jo, no, això, no hi ha resposta, això, no sé, no sé. Això ho desconeix tot el món. Mm. Això ho desconeix tot el món. Yeah. Vale? Entonces, estes coses igual poden dir demà que se poden passar 4 anys. I tenen l'expectativa de que en el cas que també hem tratat així en el programa, el tema d'este kamikaze, també conductor kamikaze, sí, Paulinha de Xúquer, tots recordem que efectivament finalment el Suprem este indult que el govern va concedir, que ningú tampoc en tenia com s'havia concedit, al final el Tribunal Suprem el va tombar. Vostè i jo, conforme li veig de convençut, José Luis, vol arribar fins al final. Home, no, per supost, i si tinc que anar a la Comunitat Europea vaig. Encara que me queden cançoncillos, fijat lo que te dic. Me diu vostè que no han tingut ninguna indemnització ni per part de la companyia. Perdona, de seguros ni res? No, jo no he dit això. Ah. Jo he dit que ella no paga res. Que vosaltres han cobrat lo que la llei diu. Però que ella no ha pagat res, que ha pagat el segur. Ojo. Ja l'he entès. M'ha entès lo que te vull dir? Entonces, sí, l'únic que demana és haver matat a dos persones inconscientment ho accepte, matar dos persones i no pagar res. Vale? José Luis, entonces, si té que complir una pena perquè s'ha equivocat, que sigui responsable i que la complisca, que no se vulga, que no vulga ser un irresponsable, hombre, que no siga també un altre polític, perquè vamos, jo crec que estem parlant dels polítics i pense que hi ha persones també que són molt religioses, i també fan lo mateix. Entonces ja no sé si són els polítics només o és tot el món en general. Lo que vinc dir, o sigui que és que ja no ho sé. José Luis, ja no se sap, a la seua dona, que els he vist en esta imatge molt, molt tendre, molt emotiva, a més agarrant-se de la mà, avui en levante pel i un bes molt fort, molt de coratge, molt d'ànim per aguantar lo que vinga, però, en fi, que al final... Que estem pendents de que l'abogat diga agua pa tirar pa cavant, perquè tenim lo que és Benimaclet, Orriols i Benicalap, el tenim a tot el poble indignat, perquè ma casa, de veritat, tot el món és benvingut i ben recibit. Uh-huh. Ma casa s'ha omplit, no tenim... O sea, portem uns dies que no... Que vamos, que les mostres de... Les mostres de condol pues mos aforen, m'entens el que te vull dir? I la gent demanant, escolta, on tenim que firmar? Aguanteu, però tot el món, o sigui que tenim el barri de Benimaclet, perquè també hi ha una persona que també va morir, que és l'Esperança Montero, va ser l'altra persona que va morir junt al meu fill, sí, que varen ser dos morts, sí, sí, Esta persona viu en Benimaclet. Però és que no és que és Benimaclet i Orriols, perquè en Benimaclet està ella i en Orriols estic jo. És que Benicalap està igual. I Benicalap no té res que veure en Orriols. M'entén el que vull dir-te? El comprenc, José Luis. Igual que té la solidaritat, per descomptat, a banda del condol, la solidaritat, l'abraç de germanor dels oients d'esta casa, a veure prompte com es soluciona, quina decisió pren el govern sobre este indult. un pes molt fort per a la seva senyora. Un abraç molt fort, José Luis, i finalment que pront es faci justícia. Vinga, moltes gràcies, adeu. València Abierta, t'escoltem. Minutets i arribem a la una de la vesprada. Llisquen la portada del diari Levante, diu: el fiscal solicita aclarar por qué el cadáver del conductor del metro quedó tan lejos. I clar, jo m'he llegit, òbviament, com és de precepte, la informació que firma la companya Laura Ballester, que és la periodista que més en sap i que més ha aprofundit en la qüestió de l'accident del metro de València, com ja sabreu. I pareix ser que és que, a més, el cas és que el maquinista, el cos del maquinista, i a cadàver, òbviament, un irresponsable, Joaquim Pardo Tejedor, de l'accident, aparegué mort en les vies al costat de la resta de cossos, la resta de víctimes. Però això com és possible? Si els cristalls de la cabina de conducció on estava este home, Joaquim, estaven intactes. Bueno, però això és el que vol averiguar la fiscalia. I és inquietant la pregunta que ens fem, i per això hem convidat avui a Laura Ballester per a que ens conte. Què tal, Laura? Bon dia. Hola, bon dia. A veure, ara ens explicaràs com és aquesta reproducció, el que demanen els fiscals, però clar, és que la pregunta com és possible que els cristalls de la cabina de conducció no se trencaren i el cadàver del maquinista estigui al costat de les víctimes. És difícil trobar una explicació, no? Sí, no se ho explica ni tan sols la policia científica que va comparèixer davant la magistrada, i és una pregunta que els fiscals consideren que s'ha de respondre, perquè el cos del maquinista efectivament es va trobar on estava la resta de cossos, el gros de les víctimes que aparegueren desperdicades en el túnel. I és una qüestió que la veritat és que ningú se sap explicar. Aixina que, en fi, que els fiscals consideren que una reproducció virtual de l'accident, que curiosament no s'ha fet mai, en les circumstàncies en les que es va produir, els fiscals creuen que això podria obrir llum. I com recorden també, no només aquesta reproducció virtual no només obriria un poc de llum a les circumstàncies en les que es va produir l'accident, sinó que també explicaria per què va haver 43 morts, no? Perquè és una altra de les causes que a voltes sembla molt òbvia, però que també s'ha oblidat. Per què se varen morir 43 persones? M'agrada l'enfoque de la fiscalia que tu destaques en el teu article, és a dir, les causes de l'accident, val, es va produir l'accident per aquests motius, però per què moriren aquestes 43 persones, realment? Aquesta reproducció virtual, que volia fer-te dues preguntes. Primer, una, perquè no s'ha fet, perquè sembla, com que no s'ha fet, n'hi ha mitjans per a reproduir les circumstàncies en la velocitat i això, mitjans informàtics o infogràfics, què és el que va passar? Primer, per què no s'ha fet i com seria aquesta reproducció? Tratar d'imaginar-la, Laura, com seria això? A veure, el perit d'ADIF que va fer el primer informe sobre l'accident del metro sí que va fer una recreació de a quina velocitat descarrilava el tren. El que passa és que en aquesta reproducció el perit només va incloure una unitat. Els fiscals... Dos, no? Clar, els fiscals és que el que recorden és que en el moment de l'accident anaven dos trens units i que curiosament hi ha una altra dada curiosa, i és que cada tren anava a una velocitat distinta, perquè el primer anava a una velocitat i el segon anava a una velocitat més elevada. Aleshores, a l'hora de calcular què és el que va passar allí a l'accident, si van dos trens units no pots fer una figuració amb només un tren, tens que incloure i reproduir totes les circumstàncies. Imagina, no? de física no entenc, imagina, de velocitat i això, i el que s'analitza en un impacte d'aquestes característiques, però clar, no és igual un tren que dos unitats unides, i l'efecte del que va passar després de que el primer comença a descarrilar no és igual si anava soles que si anava en l'altra unitat darrere. Clar. Per què les velocitats són diferents de la 37-36, de la unitat, diguem, de fatídica que la que anava darrere, la 37-14, però una diferència de 7 quilòmetres, no? Sí. 81 contra 88. Mm-hmm. Pot ser perquè la primera anava frenant ja quan entra a la curva, però en fi, ahir n'hi ha tot un món d'explicacions i de possibilitats, que és el que vol la Fiscalia que expliqui la unitat d'infografia forense de Madrid. Perquè i la xutxa València... diu que esta reproducció virtual no aportaria noves dades? En què es basa? Però, si no s'ha fet, i el que s'ha fet no ha tingut en compte que eren dos vagons, ni la velocitat, i a més és una possibilitat nova que s'obri, per què no va donar... Per què d'antemà prejuzga que no va donar ninguna dada nova? La xutxessa el que ha fet és preguntar a la policia científica d'ací de València què pensen sobre la possibilitat de fer ixa reproducció virtual, i la policia va contestar que no aportaria res nou. Els fiscals, de fet, li recriminen a la jutgessa que en ixa negativa a fer una reproducció virtual de l'accident no aporta cap argument, ni judicial, ni cap altre argument, més enllà de que no aportaria res nou a la causa. La policia científica diu que no aportaria res nou. Uh-huh. Bueno. Sí. També hauríem de veure en què es basa la policia científica, que precisament, no? No ho sabem. Treballa sempre simplement han contestat en variables tècniques d'alt nivell, perquè han dit que no a alguna cosa que no s'ha fet. Sí. Doncs no, anem a fer-la i anem a veure si dona o no dona. Uh-huh. Perquè això, o té un cost, aquestes reproduccions, diguem, virtuals, d'infografia, tenen un cost molt, molt elevat? O... Sí, sol ser bastant elevat, però, en fi, això ho faria els mitjans que té la policia científica, que jo pense que val pagar la pena invertir temps i diners en reproduir virtualment aquest accident, perquè també hi ha una altra qüestió que els fiscals pregunten a tots els testimonis que estan compareguent al jutjat, i és per què a València va descarrilar i volcar la primera unitat i la segona, que anava pegada, va descarrilar però no va volcar, tot just el que va succeir per exemple a Galícia, on l'efecte latigazo que es diu que es produeix en aquest tipus d'accidents, la segona unitat, com va a cua, pues diguem que pateix ixe moviment, la força centrífuga, i acaba també descarrilant i patint molts més desperfectes. En aquest cas va ser al revés, la segona es va quedar dempeu i sense cap volcament, i la primera és la que va, on anaven totes les víctimes, i la que va volcar. N'hi ha moltes preguntes sense resposta en este accident, i la fiscalia el que vol fer és respondre-les. Com que la causa continua oberta, afortunadament, gràcies a la tenacitat de la associació, bueno, i de tants que esteu tirant una mà, efectivament, en espentar que se sàpiga la veritat. I a mi el raonament que hem fet adés que fa la fiscalia és que me sembla fonamental. Les causes de l'accident, investiguem les causes de l'accident, però també les causes de per què moriren aquelles 43 persones. Avui és dia 3, recordem-ho, avui a les 7 de la vesprada, com cada dia 3, enceta una concentració nova, un mes nou, este mes de novembre, en la plaça de la Verge. I com sempre en el manifest també hi ha algunes conclusions de com ha anat avançant la investigació, que s'explicaran allà, com per exemple una qüestió que ja han comentat en alguna ocasió, com el fet de que si s'haguera avançat uns metres únicament o reprogramat la balisa per a que els tres no superaren els 60 km per hora, s'haguera evitat l'accident, mentre que per la seva part FGV sempre diu no, és que és el maquinista el que deu de complir el reglament. Les qüestions en matèria de seguretat que continuen obertes i a debat. I el llibre Lluitant contra l'oblit, el llibre de la nostra companya Laura Ballester, que continua de gira per moltes localitats, i escolta, això, traslladant el missatge de encara les víctimes no tenen una resposta i la mereixen, no? La necessiten. Mm-hmm. A més, avui és un dia especial també, cal recordar-ho, perquè avui fa 8 anys justament que les víctimes començaren a concentrar-se a la plaça de la Mare de Déu. Avui fa 8 anys que començaren la seva lluita per la dignitat i per a que aquest deixi de ser un país de ser responsables, i també per a reclamar un transport públic més segur per a tots els valencians, així que és un dia també especial per a d'elles. Jo crec que tots quan ens pugem en el metro hem d'estar agraïts a la lluita i al treball de l'associació. Mm-hmm. Perquè una línia no tenia les mesures de seguretat que calien, s'haveren salvat 43 vides. Així és. Lluitant contra el Vic, ja dic, el llibre de Laura Ballester, que continua un tour per la comunitat valenciana. Sí. Si vol el personal consultar si proper del poble o de la localitat on estan hi ha presentació pròxima, mm-hmm. hi ha un Facebook, hi ha un Twitter, hi ha una web, on sí, poden anar? Sí, sí, sí, en el Sembra Llibres, l'editorial que ha editat el llibre, pues, va informant de totes les dades. Este divendres anem a Alacant, al Club Diario Informació. El dissabte el presentem a Silla, que és el meu poble, i allí pues, el presentarem als amics i a la família i a tots els veïns de Silla que vulguin acompanyar-nos. I l'altra setmana se n'anem a Barcelona a presentar-lo, i allí ens acompanyarà l'associació de víctimes que participa en totes les presentacions, i a Barcelona també estarà amb nosaltres Jordi Évole, que ha sigut un element tan important per a la història de les víctimes. I després anirem a l'Alcúdia, a l'Eliana, a la Pobla de Vallbona, a Castelló, en la llibreria Cresol, a Paterna. En fi, tenim ahí una volta a lluita contra l'oblit que fer en els pròxims mesos. Tota la sort que mereix el treball de Laura Ballester i la dignitat de les víctimes, clar que sí. Ja dormirem en falles, que diem en el poble. Ja dormirem, en estiu ja dormirem, perquè la veritat que la trobem una miqueta cansada, Laura Ballester, però en fi, el treball mereix la pena. Gràcies per la ella. La una i dos, en seguida anem a les notícies. Servicios informativos. La 1 i 3 minuts, César Molins, en l'última hora informativa. Què tal, César? Hola, Ximo, bon dia. Dimissió. El director general de Baersa, Enrique Simó Arnau, ha dimitit 4 mesos després de la seva imputació. Sí, ho ha anunciat fa uns minuts la consellera d'Infraestructures i al mateix temps presidenta del Consell d'Administració de l'empresa pública d'aprofitament energètic de residus, CSA, Isabel Bonig. La consellera ha dit que Simó Arnau presentarà la seva dimissió el passat divendres. A més, ha insistit en el fet que es tracta d'una qüestió administrativa, ja que, segons Bonig, Simó no està implicat en la compra de vehicles tot terrenys sense concurs públic per esta empresa pública, una cosa que, segons Bonig, no correspon a l'època que hi ha estat al front de Baersa. A més, Enrique Simó Arnau i el seu antecessor, Felipe Espinosa, van ser detinguts el passat 25 de juny per malversació en un sumari declarat secret per la Xutxe. Després de declarar, van quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer periòdicament en el jutjat. De moment, Enrique Simó Arnau no es coneix el nom de la persona que va suplir-lo. El personal de neteja dels jutjats de la província de València comença avui, atenció, una vaga indefinida. Sí, protesten per l'impagament dels sous de diversos mesos. Segons Comissions Obreres, este impagament, que vindrà a ser una mitjana de 500 euros al mes per treballadora, afecta als diferents centres repartits per tota la comunitat. El sindicat assenyala també que la situació d'aquests treballadors s'agreuja si tenim en compte el fet de que en els últims 5 anys pues, no ha pujat el seu sou apenas un 0,75%, amb la qual cosa pues, el seu poder adquisitiu és menor. El sindicat el que demana és que l'empresa pague el deute que té, i al mateix temps demana a l'administració que obligui a complir el plec de condicions d'adjudicació d'aquest servici. Aumenta la venda de cotxes durant el mes d'octubre, i a més un 26%. Realment. Sí. Estan venent-se més cotxes. La economia realment és un signe, no? És sí, no, molt positiva. És un termòmetre positiu. Sí, sí. Comparant-lo, això sí, respecte al mateix mes de 2013, són dades oficials de l'Associació de Fabricants, de Concessionaris i de Venedors. En total, en octubre s'han venut 76.000 unitats al mercat espanyol. Aquesta majoria, diuen aquestes fonts, els fabricants, els concessionaris i els vendedors, que es deu fonamentalment a l'impuls d'esta sexta edició del Plan PIBE del govern, que ja ha agotat tots els seus fons, un fet que ha permès que en el mes d'octubre, sobretot en el que portem d'any 2014, hagi millorat la venda estatal, punt, Ximo, que a dia d'avui s'han aconseguit les mateixes xifres de venda, el mateix volum, que en tot 2013. Uh-huh. Encara queda novembre i desembre, efectivament, els dos mesos, per a que l'any en curs, l'any 14, sigui un any molt millor que el 13. Un incendi en València. Quatre membres de la Policia Nacional de València rescaten a una dona de 77 anys. Sí, un fet que s'ha produït esta mateixa matinada. Una dona que estava inconscient al seu pis com a conseqüència d'inhalació de fum. Segons fonts de la Xefatura Superior de Policia de la Comunitat, els policies han hagut de trencar la porta per tal d'accedir a la vivenda. Quan han entrat, han vist que la dona estava tirada boca avall i estava coberta, no?, pel fum i esa pols negra que deixa el foc en aquests casos. Li han prestat allí mateixa els primers auxilis i després ha arribat un servici sanitari que l'han traslladat a l'hospital. Tres accidents de trànsit han complicat i molt la circulació este matí en València. Els tres en hora punta. S'han produït en la V30, en la Nacional 332 i en la CB35, en la pista de Ademuz. Conta'ns com han sigut estos accidents, pues, César. Ràpidament, Ximo, perquè el de la B30 ha sigut un camió que ha volcat en la calçada, 6 quilòmetres de retencions. Uh-huh. El succés es produïa poc després de les 8:30, a l'altura de la carretera de Malilla, en sentit a la sèrie del bypass. El camió ha quedat creuat en el mig de la carretera. No es sap encara les causes d'aquest accident. La circulació, així, s'ha normalitzat una hora després, cap a les 9:30. El segon dels accidents, el de la Nacional 332, ha sigut a l'altura de Favara, en sentit Alacant. El succés ha obligat a tallar un carril, i el tercer sinistre en la CB35, la pista de Mus, ha ocorregut a l'altura de Bétera en sentit València, també ha obligat a tallar un carril, 5 quilòmetres de retencions. I anem a veure la informació de l'horatge. Com està el temps per avui? Per damunt és 20 graus, encara continua la temperatura agradable. Sí. A partir de demà... Canvia ja la cosa. Bueno. A partir d'avui, a última hora, Ximo, aniran creixent núvols per l'interior, que poden deixar alguna pluixeta dèbil, però sobretot serà demà quan canvia la situació. Es preveuen pluixes en la major part del territori de la Comunitat Valenciana i una caiguda de les temperatures. Llevat d'això, això és degut a una borrasca que m'emprengué a entrar ja ahir per el nord-est de la península Ibèrica, que està afectant bàsicament a dia d'avui a la Comunitat Autònoma de Galícia, Astúries, també Lleó. Va avançant cap a l'est, arribarà així a finals del dia d'avui. De totes formes, a hores d'ara, anem a seguir encara, temperatures molt primaverals, la màxima avui prevista a València de 25 graus, així és que això afavorit també pel ventet de ponent que bufa a l'interior, que així arribarà bufant al litoral del sud-est, les temperatures van a mantenir encara en valors elevats en esta jornada de dilluns. Demà, paraigües. Paraules. Bé, traqui el xubasquerillo també. Home, jo penso que ja la marxa. Per a sí. La xaqueteta. Jo penso que està bé que plogui i que refresqui un poquetet, no? Penso que no baixaran massa de forma exagerada les temperatures, no? Però que sí que canvia ja un poquet la coseta. Mira, l'Anxa Ferrer ja s'ha portat la samarreta, però un poquet de la nina. Ja porta una miqueta. Sí, sí, sí. Ja va una miqueta més abrigada. Nota la frescoreta. Perfecte, gràcies, César. Temperatures que han caigut esta passada matinada, pues, de forma considerable, Este matí 6 o 5 graus, depèn del punt de la província de València. A Manís, per exemple, 6 graus. Un passat des 10, avui 10, ahir uns 16 graus. Més informació a les 12 de la vesprada. Gràcies, César. I la informació esportiva, el València, que estem segons en la classificació. Amunt València. Ara és David Sembau preparat en la informació valencianista d'ací un minut. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la motocicleta. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia. Nuevo Centro presenta El Viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El Viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91 444 5680 o en iureabogados.com. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Usías Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Campo del Madrigal. Sí, senyor, en la gàbia estava l'afició del València, però cridaven tant, tenien tanta il·lusió, portaven a l'equip en els seus ànims, que conforme diu Fuego, Javi Fuego, ui, és que pareixia Mestalla, certament. L'afició està ajudant molt a l'equip perquè l'equip està responent i ja sabeu que en Villarreal el resultat no va ser 0-3, com sempre vaticina Carlos Bosch, però va ser un 1-3 i perquè a última hora es va relaxar una miqueta el València, podia haver sigut fàcilment 0-3. Bueno, y nos vemos segundos de nuevo en la clasificación. Vicente Pau, qué alegría para el valencianismo, qué gran afición de un Valencia campeón. Efectivamente, yo creo que ayer fue el triunfo de la afición y de la constancia de este Valencia, que no sé si juega bien o mal, pero señor Rovira tiene una pegada monumental. Ha marcado los mismos goles que el Barça. Yo creo que con eso queda dicho bastante. Y solo le supera al Real Madrid, que en este momento va embalado. Pero yendo embalado, ¿sabe qué es lo interesante? Dígame. Que está un puntito. Y va embalado. Solo un puntito. Ya lo han ganado todo, pero está un puntito. Así es. Oye, y un puntito no es nada. Y efectivamente usted ha nombrado pues uno de los grandes secretos de este Valencia, de este nuevo Valencia. Es la conexión afición. Lo que se vivió ayer en la jaula... Los enjaulados estaban llenos de libertad y de ganas de vivir. Dícese la jaula, el lugar del campo que sí, el Villarreal destina a la afición, que ciertamente no llega a ser denigrante por 10 minutos. Porque, bueno, oiga, perdón, lo es. Si usted quiere ser discreto, séalo. Es denigrante no para la afición de Valencia, para la afición de cualquier equipo sí. Que vaya sin al Madrigal. Ningunear las aficiones, sí. Es una mala operación de marketing, Groguet, sin duda alguna. Sí. Bueno, si hay algún Groguet escoltándonos, pues no, tomar pues, nota bien, y si no... Vamos a ver, si, es que hasta los Groguet deberían decirlo, sí. Si quieren a su equipo. Así mala es. Imagen para el Villarreal. Así es, diga usted que sí. Ganar de otra manera. Titula hoy en Superdeporte su sinacritud, su columna Gauden Villas. Gauden, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días a todos. Feliz de nuevo, Otro lunes más, seguimos arriba. Este equipo, aunque de otra manera, lo importante es que sigue ganando, ¿eh? Clink, clink, caja. Oye, tres más al bote y seguimos arriba, ¿eh? Todos muy contentos. Yo no sé si Tito Bau me va a confirmar o desmentir que el Villarreal, a falta de que algún jeque árabe compre el Benicassim y lo lleve arriba del todo, es tu segundo equipo, Tito. Bueno, ¿es bajo, así o no? Bajo ningún concepto. Mi segundo equipo es el Benicassim, ese sí. Pero no contra... Lo decía por la cercanía y por la coprovincialidad. No, al vecino ni agua. La guerra con los vecinos es tremenda. Usted sabe que yo soy choto hasta la médula, igual que el señor Rovira, que aquí ya en Valencia Abierta se ha confesado choto de palabra y obra. Obras son amores, efectivamente. Y, ojo, si viene un jeque y compra el Benicassim, tendré problemas de conciencia. Habría que verlo. Pero bueno. Del Villarreal no, porque además creo que es un equipo un poco ficticio, tengo que decirle. Bueno, Gauden, algunas de las claves del partido las apuntas en en tu comentario sin acritud de los lunes. La robustez de la defensa es una de ellas innegable, ¿eh? A mí me parecía espectacular, porque el Villarreal bien es cierto que le falta probablemente el gran delantero, porque, pues bueno, no tiene ahora mismo nadie seguramente de la calidad de los que posee el Valencia, pero es un equipo que juega bien en línea de tres cuartos, es un equipo que se acerca, es un equipo que genera peligro. Y la defensa del Valencia, por primera vez en muchos años, está haciendo ya un ejercicio ya continuado de, pues eso, de fortaleza. Porque pues hasta ahora sí que pues había partidos en que pues se motivaban más o salían como salían y salvaban los muebles. Pero ahora es un partido detrás de otro y esto ya empieza a parecer la defensa de un equipo campeón. Si no campeón, por lo menos de un equipo sólido. Sí, pero yo lo que veo en la defensa, en primer lugar, Otamendi es un fuera de serie. Impresionante. No se entiende demasiado que el año pasado eligieran a Vinicius de Moraes, digo a Vinicius de Araujo, y dejaran sin ficha al enorme zaguero que es Otamendi. Y luego está Mustafi, que está creciendo. No hablo de los goles me dan igual, la posición. No, lo importante de Mustafi no es que marque goles, lo importante de Mustafi es que los evite. Y está, efectivamente, se está haciendo con el puesto. Y de lo del año pasado, Tito, la verdad es que es mejor que no hablemos, porque no parece que el año pasado el Valencia tuviese el mismo presidente que tiene este año. Ha pasado de hacerlo prácticamente todo mal a hacerlo casi todo bien. Yo creo que es un caso sin precedentes en el fútbol no español, sino mundial. Ojo, eso se llama evolucionar, señor. Efectivamente. No habrás sido tú el ideólogo de esa operación, Tito. En las sombras, no lo diga usted en público. Es verdad que en ese ganar de otra manera estamos destacando hoy mucho la robustez, la contundencia, la solidez defensiva del equipo, con ese Javi Fuego también, que de verdad que juega posicionalmente de maravilla. Se ha ganado, pues, con todo merecimiento, un puesto fundamental en el once de Nuno Gómez. Otra cosa es, y en la defensa también incluyo, por supuesto, al Gato, al Leopardo, a Diego Alves. ¿Qué paradón hace con esa falta, bueno, que sale rebotada? Eso es impresionante. Eso es un reflejo, porque, de, ojo, reflejos. Como decíamos de Nano, eso era un pepinazo. pero que si te fijas, Chimo, en realidad esa fue la única parada de mérito de Alves en toda la noche. Así que es verdad que intervino, tuvo dos o tres paradas, pero de verdadero peligro, pues bueno, el Villarreal sí que se acercó, merodeó. Pero no puedes decir, bueno, es que Alves fue el protagonista de la noche. No. Hizo esa parada impresionante, pero bueno, es que por algo sacó, es el portero del Valencia. Sí, sacó Gauden, perdóname, esa fue impresionante, pero sacó una mano abajo, su mano izquierda, a tiro de Cherichev, me parece, que fue un paradón también, que ha pasado un poco inadvertido, hizo dos paradones enormes. Sí, pero de verdadero peligro la que hubo fue esa. Y el Valencia tiene que tener, quiero decir, que un portero de Valencia se le presupone que ese tipo de paradas las tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, con esto yo lo que quiero decir es que efectivamente el Valencia pues no generó demasiado peligro. De hecho, yo creo que marcó más goles que ocasiones tuvo, lo cual es algo que no es muy habitual en el fútbol, porque el primer gol no fue ni siquiera ocasión. Pero el Villarreal tampoco monopolizó el juego durante una buena parte del partido, pero tampoco llegó a avasallar, y en ningún momento se impusieron sus delanteros a los defensas del Valencia. Vamos a recordar con tres fogonazos de la retransmisión de Sports 97 el partit ahir de Montalti y Folgado. Minut 6, 0-1 Trigueros, hay que ver cómo es el fútbol, box to box, de tindre la primera oportunidad a favor del Villarreal, a ficarla dins del nostre. Minut 6, Trigueros en propia puerta. Ojo, que se la mencha piota para Figurito, Gulli per la dreta, la envía cámara frontal del área, Fingulí, Sosó, en molta intención, la tira desde el área, pero bueno, lo que tengo, va... que, tengo que hacer un matiz. El del marcador simultáneo, no Dardo, porque han pasado años. Qué grande el Dardo. Pero el del marcador de El Madrigal debía estar en la jaula. Ajá. Porque ponía durante todo el partido gol de Fingulí. Bueno, o sea que no lo vio, vamos. No lo vio. Bueno, Imperial en el minuto 63. Un altre córner, 3 de manera magistral per Piatti. Un altre que està guanyant-se molt de mereixement un lloc en el 11 de Nuno. de la bota de Piatti al cap imperial de Mustafi. Va córner per al València. Va Mister Córner, va Pablo Piatti a veure la pilota cap al primer pal. Ha tingut que rebutjar la defensa, l'ha guanyat per del Javi Fol. Va dins de l'àrea per a Fegulí. Fegulí la toca per a Piatti. Piatti controla, a veure què fa Piatti. La toca sobre Fegulí, no ven Piatti. Piatti la trena, l'envia cap al segon pal. Rodrigo de cap. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Va córner per al València en el 27 de la segona part, a 18 per a la fi, en el 72 de partit. Va Mister Córner, Pablo Piatti fica la pilota en el quart de cercle. Està Otamendi, està Mustafi, està Rodrigo, està Fegulí, està Alcácer. La pilota al primer pal. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, certament un gol de davanter centre. Oye, que hechuras de 9 te mostró Escuadra Mustafi ayer en el área, pero qué bien las pone Pablo Piatti. Oye, sí, parece otro esta temporada. Hay un detalle en el artículo de Gauden Villas, ganar de otra manera, sin actitud, página 7 de Superdeporte, es justo el final de la crónica Gauden, donde dices el balón parado no es ya exclusiva del Atlético. No, yo no he contabilizado, pero yo creo que este año el Valencia está sacando más rendimiento que el propio Atlético. Sí, sí, sin duda. Y esto, además, a la chita callando, que es una de las de los aspectos más positivos de este nuevo Valencia, que nadie presume prácticamente de nada, pero van haciendo y oye, pues ahí están a un punto del Real Madrid y más importante todavía a 9, pero esta vez por delante del Villarreal. Algo que, y ya no te cuento, a 13 puntos de delante, se nota que es tu segundo equipo, Gaudes, lo llevas. Llevas el escudo tatuado en el hombro. Efectivamente, en segunda división sería mi segundo equipo. Oye, es verdad que la ausencia de Parejo tuvo en los días previos encendidos debates al respecto y escondidas tácticas al respecto de qué harían uno, cómo solventaría la ausencia del capitán, del arquitecto, de uno de los arquitectos del equipo. Y es verdad que hasta que empiezan a aparecer espacios en la segunda parte, es decir, hasta la última media hora de partido, no hay medio campo y los defensas se dedican y el portero Alves a dar pelotazos a ver que las bajara el delantero de turno. Y cuando la tocábamos en el medio campo, ahí estaban con el cuchillo entre los dientes, entre otros Bruno, que efectivamente, como tú destacas en tu columna, Gauden, realmente es un pedazo de mediocampista posicional bárbaro. No tenemos medio campo y nos falta Dani Parejo por las próximas 5 jornadas. ¿Podemos seguir jugando así, sin medio campo, Gauden? A mí me parece que no. Yo creo que el problema no fue solo ayer, es que ya van 3 partidos seguidos en los que el equipo no está jugando al nivel de los 5 o 6 primeros partidos. Entonces, a mí me parece que el experimento de ayer no funcionó. Yo creo que jugar con 2 extremos de un tono físico muy limitado, como son Fegulí y Piatti, a Valencia no le funciona. Puedes jugar con uno, pero con los dos a la vez no. A mí me parece que en uno no va a repetir esto en el próximo partido, porque además el Athletic es un equipo físicamente muy poderoso. Y, en fin, hasta ahora es verdad que se está resolviendo de esa otra manera. Pero no en todos los partidos vas a marcar 2 goles de córner. Eso, se trabaja, pero también depende de un punto de suerte, de que el balón vaya donde tiene que ir, que con el que no siempre puedes contar. Entonces, a mí me parece que ahí sí que el entrenador tiene que empezar a mover ficha. A mí me parece que el equipo estas 10 jornadas lo ha hecho muy bien, pero le falta un punto de frescura que yo creo que tiene que empezar a aparecer. Y en mi opinión, el centro del campo necesita un pequeño retoque y también considero que ha llegado el momento de darle a Negredo un poquito más de cancha. Sí, yo sobre el cambio táctico que hizo en uno, ese jugar 4-4-2, va a ser rápido, vía André Gómez muy solo en la línea de creación. El Javi Fuego le secunda muy bien, corta mucho, tapona mucho, no es creador. Vi muy solo a André Gómez contra toda la tribu grogueta, y también muy, muy desaparecidos en gran parte del partido, tanto a Rodrigo como Alcácer, intervinieron poco, y esa ineficacia en ataque podría haber redundado más en apoyos a André Gómez. Oye, me ha quedado a André Gómez en el centro del campo. Está un poco cursi, pero me ha quedado bien, señor. Lo hemos entendido. Y estamos efectivamente porque a Negredo le dé más minutos. Poco a poco parece que va entrando en los planes del uno, como no podía ser de otra manera. ¿Con qué dibujo? Bueno, pues de momento sin parejo, parece claro que Negredo, desde luego, las baja mejor que Paco y fija mejor a los centrales. Bueno, veremos en los siguientes partidos, y es la vuelta de Valverde a Mestalla, maestros, la Liga de Bilbao, que es un pedazo de partido al que tenemos muchas ganas, Y a Duriz. Y a Duriz, que vaya nueve, que dejamos escapar, es verdad. Eso fue tremendo. Yo no sé si hoy en día tendría sitio, pero que a Duriz ha tenido sitio en este Valencia, por su implicación. Ayer marcó un golazo estupendo, no sé cómo lo viste tú, Gaudín. Bueno, fue una de las de aquellas magistrales operaciones de la dupla mágica Llorente-Vázquez, que todavía nadie se explica, porque vendieron al bueno de Aduriz por uno, para traer a un tal Valdez por cinco, pero en fin, son las cosas del fútbol, que alguien un día, como yo he dicho más de una vez a Tito, alguien un día nos va a explicar, y a lo mejor detrás de algún muro difícil de escalar. A mí una persona así como un poco de maldad, señor Villa, señor Rovira, que me dijeron: a Duriz ha ido al Athletic porque el Athletic es el equipo de Goyri Gozarri. Atentos al dato, no sería. Que tira buzón, más alambicado, sí. Pero bueno, oiga. Yo soy rebuscado, pero oiga. Él sabe. Bueno, vamos a ver qué tal nos va a contar el Athletic Bilbao, equipo correoso, desde luego, donde los haya, y a ver cómo solucionamos ese mediocampo, que estamos de acuerdo que tiene que carburar mejor. Diga usted que sí. Gauden, un abrazo fuerte. Hasta el próximo lunes. Buenos días. Amont. Bueno, la visita de Valverde. Oye, entonces, ¿es verdad que Nuno ha defenestrado por completo a nuestro querido Felipe Augusto? Pues parecía que iba a ser el gran valedor. Vamos, pero le ha cortado de raíz la progresión al chaval. El jugador de Río Ave ha pasado de Ave César a Ave Volátil. Pensaba que tendría algunos minutillos, todo con el partido más o menos resuelto, que seguía haciendo falta músculo en el centro del campo. Pero bueno. Pero sí, es que en uno. Yo entro a Carles Gil. Tiene aparejo lesionado, Suculini, que ya no está. Suculini, no olvídase de Suculini. Que pide a los Reyes un cambio de equipo. Sí. Que no lo pone. Entonces, de cinco que tenía, te has quedado con dos, oigan. Pues habrá que fichar. Habrá que decirle a Peter Lynn que fiche. ¿No? Se lo diremos a Superdeporte que empiece. ¿Enzo Pérez? ¿Enzo Pérez? ¿Te acuerdas del helicóptero de Lim esperando allí en Oporto a Enzo Pérez? ¿Quién sabe? Nos vendría muy bien un jugador de esas características, ciertamente. Ah, hombre, es un crack. A mí me apasiona. Sí, sigue siendo un maravilloso jugador. Es verdad que cuando André Gómez tuvo espacios en la segunda parte, apareció ese mariscal de campo que nos tiene acostumbrados, y realmente nos congratulamos con el fútbol de André Gómez. Bueno, apenas un minutito, el Levante, bueno, coge oxígeno, ¿no? Coge oxígeno 2-1, jugando su estilo. Jugando como juega Levante, haciendo equipo, bronco, luchador, bien por el cambio que ha experimentado Lucas Alcaraz. Valencia Basket, siendo fiel a su estilo de los últimos partidos, en la primera parte liquidado. Palmando. Fatal. Vamos. Ojo, la primera parte se fue. El segundo cuarto ha palmado ya. Perdiendo 51-28. Madre mía, qué desastre. El rival no lo citamos. Qué desastre. Pero no, al final, no lo citamos. ¿Jugó con alguien? No lo sabemos. Pero bueno, el Valencia Basket está dejando mala sensación. Pero subiste molta faena. Digo que para pegarle la vuelta a la cuestión, pero en fin, confío en que Aixina siga. Don Vicente, a los pies de su señora, como siempre. Cuídese mucho. Mel, torrons, cosmètics, salut natural, Fibamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Fibamel, la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. A més, el Museu Valencià de la Mel estarà obert tot el cap de setmana de Fibamel. Recorda, del 7 al 9 de novembre a Montroi, Fibamel. MN4 busca a su talento 10. Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o cuál es tu talento. Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. ¿Quieres tener una boda inolvidable? Ven a Fiesta y Boda del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia y di sí quiero. Hipermerkel formes durant 5 mesos en la Unió Europea. Si tens més de 35 anys, et becarem a 1.500 euros al mes en 2015. Perquè guanyes experiència, conegues les institucions europees, acostes Europa a la província de València. 50 beques per a joves postgraduats de rendiment com tu. La Diput Eurobeca, Diputació de València. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Y frío en el resto de España. Efectivamente, che, quin tema més camp. Això no és vintage, això és directament antic. Qué grande. Los mismos, que eran un trío. ¡Hombre, un trío! Igual que el trío protagonista de la aventura que vos haremos participar en este ratet de Valencia Abierta. Y haremos hablar del hombre del tiempo, que viene con algunas informaciones. Tendremos chubasco y lluvias en otras regiones. Dían los mismos que visten y calzan son los que durante 25 años o algún mes hem estat disfrutant i han estat ells traslladant-nos des de la televisió pública extinta ja, des de Canal 9, contant-nos el nostre horatge, participant-nos del dia a dia de la previsió meteorològica. I com los mismos, pues són tres, Juan Perico i Andrés, Joan Carles Fortea, que el tenim així en el rogle del programa. Què tal, Joan Carles, com estàs? Molt bon dia, Ximo, què tal? Molt, que m'alegre. Sí, no, que ho sé... Estiguem amb Sílvia, no, que Vicent Gómez no està, que Vicent Gómez no, Vicent Gómez, que diu que està donant classe, l'home, està els xicons donant classe en un institut. Vicent Gómez és l'altre dels tres de los mismos, el del medio de los mismos, no, la del medio de los mismos. Vicent no està, però està en ànima, Vicent Gómez, de Benifalló. I la xicona del trio és Victòria Rosselló, que li plante un bes de la vostra part en este punt. Què tal? Com estàs, Pelaïlla? Molt bé, molt bon dia, Ximo, què tal? Com estàs tu? Els tres han perguenyat este llibre que se diu, a més, No dispareu al meteoròleg. És allò de dir, bueno, que nosaltres som els pianistes, tu, nosaltres som els que toquem en el salón. Si plou o no plou, escolta, hem fet el que hem pogut en la previsió meteorològica. És un llibre altament recomanable, perquè és lúdic, és divertit, hi ha un munt de fotografies i ens expliquen la meteorologia d'una manera realment a peu pla. No dispareu al meteoròleg, un projecte molt bonic. A més, una edició, escolta, un llibre, xico, de luxe, molt ben editat, i com dic, molta fotografia a color, que és part de l'atractiu a banda del text d'estos tres cracs, Joan Carles Fortea, Vicent Gómez i Victòria Rosselló. I tot això és, bueno, obra i gràcia a l'Espíritu Santo, no, és obra i gràcia perquè n'hi ha un editor de Benicarló, l'home que diu, mira, jo vaig a tirar-me així al bou, al riu o al barranc i vaig a editar este No dispareu al meteoròleg, i així el saludem en este punt a l'editor Jordi Maura. Jordi, què tal, com estàs? Bé, molt bon dia. Mira, sí, estic a l'hospital per qüestions de família en la cria de la xiqueta menuda de mig any al braç, o sigui que sí, bueno. Sentir ruïdos raros és ella, molt bé. Encantat i salutacions. Fenomenal. A tots, bon dia. Te pillem en la cua de l'ambulatori en la xiqueta, però en fi, una miqueta de febre, poca cosa, imagina, no? Poca cosa, constipat i mocs i aquestes coses dels xiquets. Si es tornuda la xiqueta no passa res, no passa, tot queda en casa. Molt bé. Coses també de l'horatge, perquè també les criatures, vull que no, el canvi d'horatge, altres coses ens afecten. D'entrada, Jordi, sí. Enhorabona, perquè és un llibre bonic, necessari, divertit, il·lustratiu i lúdic, al que, bueno, com ha sigut embarcar-te en esta, bueno, o embarcar-los els quatre en esta aventura de meteorologia, Jordi? Bé, jo com a periodista coneixia especialment a Joan Carles i a la gent de l'Horatge de l'època en què havia col·laborat tant en ràdio com en la televisió valenciana, i bé, doncs, pel tema de xarxes socials i per aficions, al final acabes fent un poc d'amistat, no? I en Joan Carles Forté especialment, coincidint de tant per les muntanyes, fent activitats lúdico-gastronòmico-festives, i va ser quan ens vaig animar, dic, perquè no feu un llibre de meteorologia valenciana, que no hi ha res, no hi ha cap llibre d'aquest estil, fet en valencià, i una mica en tot el que arriba a portar, no?, el llibre este. I va ser així, el que va començar com una proposta, acabat materialitzant en un llibre, i estem molt contents, crec jo, els quatre en l'arrencada que ha tingut i el que aporta, no?, el que aporta la col·lectivitat. Està així, Joan Carles, una sonrisa d'orella a orella, Jordi. No sé si recordant alguna de les últimes vostres escapades gastronòmica de muntanya, això què feu? Que feu esmorzars? Ho dic per apuntar-me algun dia, si voleu. Que en un poc de vi, dinar, menjar i totes aquestes coses, i la carn a la brasa i tot això, els negocis i prendre decisions és més fàcil, no? I vaig, d'alguna manera, embaucar un poquet a Joan Carles per esta via, sí. Molt bé. Bueno, i una embaucada fantàstica, perquè la veritat que el llibre està tenint molta acceptació, ens veiem en moltes presentacions. Aquest dia estigueu també en la tele, sin Levante, amunt i avall. Està anant molt bé, no dispareu al meteoròleg. És una bona idea, no? Joan Carles, no ha sigut divertit fer-ho? Crec que al final, després de tots els entrebancs de treballar, de fer-ho, de com muntar-ho, al final crec que val la pena totalment, i que l'esforç que hi ha, espero que la gent puga, diguem-ne, valorar-ho, disfrutar-ho principalment, i el fem, s'ha fet en molt d'afecte, o sigui, molt de carinyo, el llibre, tractant de transmetre coneixement i sobretot afició i sobretot també molta intensitat en aquest aspecte d'allò que t'agrada i vols transmetre això en el llibre, i espero que això puga la gent, diguem-ne, recibir, o sigui, rebre ixa, diguem-ne, carinyo que en el que s'ha fet el llibre, que Jordi també ha posat a l'hora d'editar-ho i de posar-ho en marxa. Se nota, de veres, el carinyo que li heu posat i els molts coneixements que com a científics, tant Victòria Rosselló, Vicent Gómez i Joan Carles Fortea, han volcat en el llibre, però és en fi, en sentit de l'humor, en un llenguatge molt pla, mola perquè a més parleu de meteorologia, però també parleu, Victòria, del territori. Així és. Com és la terra, no? Com som nosaltres, no? Com ens afecta als valencians l'horatge, no? Així és, per una banda hem volgut arribar al major públic possible, vull dir, és un llibre prou assequible per a qualsevol persona que tinga un mínim d'interès en el tema, i també vol aglutinar el coneixement de tots aquests anys d'experiència que hem tingut treballant en Canal 9 i fent predicció meteorològica a les nostres terres, en les nostres comarques, que tenen una peculiaritat intrínseca per formar part del clima mediterrani. I tot això que hem pogut aprendre en aquests anys és el que es vol transmetre una miqueta, recordant això, que està dedicat íntegrament a les comarques valencianes, al territori valencià, però això també està fet en valencià, i també com a agraïment a tota aquesta gent que ha col·laborat amb nosaltres, sense la qual tampoc no hauria sigut possible fer-lo, perquè recordem que hi ha persones que es dediquen diàriament, o s'han dedicat diàriament durant anys i anys a fer-nos possible saber el que passava als seus pobles, si plovia o no plovia, si feia fred o feia calor, i amb tota aquesta informació també s'ha pogut elaborar el llibre. Fotos magnífiques, de veritat, Jordi. Quina selecció de fotos i aquest agraïment que han fet Joan Carles i Victòria, estic segur que també Vicent i tu, a tots aquells que han enviat fotos realment de moments que retracta la nostra meteorologia, preciosos temporals, cortines de pluja, cumulonimbus d'aquells, escolta, nevades, boires. El tema de les fotografies he volgut cuidar-lo d'una manera molt especial, moments històrics també, no?, de les riuais, pantanades. El tema de la fotografia s'ha cuidat especialment, no, Jordi? Sí, la veritat és que és un llibre que s'ha cuidat molt. Els autors, partint dels textos, va ser molt fàcil, i a més van agarrar ràpidament el punt que ens agradava a l'hora d'explicar les coses, on t'involucren, no? Imagineu-vos els valencians de l'època com eren en una zona espantanada, en les muntanyes plenes de gel, coses que ara, no?, com parlem del passat, vull dir que de seguida van captar aquest llenguatge. Després hi ha hagut una feina també de correcció d'ortografia de la llengua, feta a càrrec d'una peniscolana com és Manuela, Paul, que és un xicot de Vic, ha fet la maquetació també molt, molt ben feta, i ha sigut prou fàcil per tot el que tinc, no? Per la qualitat d'aquestes fotografies que he pogut disposar gràcies als amics que tenen els autors, no? Allà de tot el territori, i que són tan espectaculars, no? Hi ha fotografies que són per ampliar, emmarcar i sí, mirar-te-les de tant en tant, només per les fotografies ja és... El llibre ja aporta un plus bestial als continguts, perquè clar, estàs veient ahir pues, els fenòmens dels que estan parlant, imatges de molta bellesa plàstica, i ha sigut... han procurat que el que fora el que era l'edició, el que era el contingut del llibre, el resultat final fos estigui a l'altura de temps que té, perquè la veritat ha quedat un llibre, pensem, molt bonic, ha agradat a companys seus de tota Espanya, hem tingut bastant de feedback en aquest sentit, i bueno, anem rebent seriament, cosa que ens alegra, no? Ens alegra molt. Parlar de la meteorologia, fer-ho des de la vostra experiència de tants anys en Televisió Valenciana, en Canal 9 i en contacte a tots aquells aficionats, un homenatge als quals vol ser també este No dispareu al meteoròleg, perquè és que la meteorologia, Joan Carles Fortea, en la nostra terra se viu en gran passió, quasi que igual que un entrenador de la selecció de futbol, quasi cada valencià és un meteoròleg en potència, no? Crec que ho som tots, efectivament, en potència ho tenim tots. I l'aspecte sobretot de mirar al camp, d'estar pendents del cel, i el més interessant és que fins i tot és un encreuament fins i tot de diferents edats. Podem trobar aficionats majors, persones molt majors que porten molts anys fent un seguiment de l'oratge, que t'envien fotografies, t'envien dades de la seva estació, i te pots trobar gent molt jove que està iniciant l'interès per la meteorologia. Hi ha associacions noves que estan creades fa no res i que també t'envien fotografies, i el que trobem, curiosament, és que en una afició com la meteorologia trobes a persones de diferents edats, tots amb aquest interès, amb aquesta intensitat, i que ve reflectit per la nostra terra, pel nostre caràcter de mirar a la terra i de mirar al cel. I que tenim una terra que té una gran variabilitat, des de zones de calor, de litoral, de platja, i zones de muntanya, de clima extrem, de nevades, tenim de tot, i això ens marca i ens fa estar interessats per l'oratge, que és una... i a més és que té una vessant, a banda de la fotografia des del punt de vista artístic, també científic, d'informació. La gent que fa la informació, que t'envia dades, que t'envia fotografies, són gent que tenen un rigor dins de que són aficionats, amb un rigor realment admirable. Conteu una xicoteta història de la meteorologia, també de com ha afectat els valencians al llarg de la història, des del quaternari als romans a l'edat mitjana, però i també hi ha una dels fragments dels capítols del llibre que s'ha encarregat Victòria de fer-lo, de els pioners de la meteorologia, el Servicio Meteorológico de Levante. Ja, això em fa molta gràcia a mi. El personal que va ser els primers, no, en acumular dades, perquè sabien que tenia una derivada econòmica a l'oratge. En fi, que als valencians especialment, en fi, ens interessava i ens interessa moltíssim, no? Efectivament, a València va haver una iniciativa que va ser pionera a Espanya, inclús la de Barcelona, que va encapçalar Eduard Fontseré, també un gran meteoròleg, va ser un poc posterior, i de fet la valenciana que va portar a terme Manuel Iranzo, que era un terratinent autodidacta que es va dedicar a la meteorologia i que va fundar el primer servei meteorològic, podíem dir, regional, que afectava només les comarques valencianes, va respondre a una necessitat sobretot de la gent del camp i en general de tot el món, sabent com són així les coses i els episodis de pluges i de fenòmens extrems que es donen, va respondre a una necessitat de tindre unes prediccions millors de les que es feien, perquè l'incipient Institut Nacional de Meteorologia feia unes previsions molt generalistes, un poc també com ara, podíem dir-ho en certa manera, molt generalistes. Has deixat caure ahir la... Sí, he explicat una coseta, bé, molt bé. Que no servien, bàsicament no servien per a certes parts de la península ibèrica. Sí, perquè te situen en tota la província de València un sol. Correcte. Voltant, anem a veure, serà el mateix l'interior que la costa, pues no pot ser, no és igual. Així estem acostumats al treball que heu fet durant tants anys en Televisió Valenciana, afinant inclús, a veure si s'arriba a la comarca, a veure si s'arriba al poble, perquè és que ser meteoròleg en la nostra terra, Fortea, és realment un esforç. Perquè és tan difícil, no dic encertar-la, fer la previsió, com si diguéssim l'encert de l'endemia, fer la previsió tècnica, científica, a nivell meteorològic en la Comunitat Valenciana. Perquè és un clima tan variable que resulta que en Xeraco està caigut la de Cristo i en Almoina no ha caigut ni una gota. La veritat és que tenim, en aquest aspecte, el fet d'estar situats en la part est de la península ibèrica i que tota la circulació, habitualment tots els fronts que veiem en les imatges del satèl·lit i en els fronts, sempre venen de ponent, venen de l'Atlàntic. Si estem situats en Portugal, estem situats en Galícia, en França o en Anglaterra, el front arriba per la zona marítima i el tens molt clar quan arriba, a quina hora, pots dir a quina hora arribarà, però després de creuar la península la història canvia. Això és més entretingut. Ha de creuar la península, en el camí del mig pot desfer-se, no se te fa, és com el front que tenim demà, no saps molt bé com arribarà, com d'actiu, després la següent pregunta, si formarà una segona baixeta, després així en les Balears, si es reactivarà més o menys. És un tema, és molt interessant perquè estem situats en una banda, a la banda de la península, en la que no és directe, en els models no donen exactament la previsió i moltes vegades el meteoròleg ha de, amb la seva experiència, adaptar el que diuen els mapes al que habitualment després passa. La qüestió és que ja encara queda part de, diguem-ne, de treball del meteoròleg d'interpretar els mapes, no amb una app en la que tu tens que te posa sol un 30% de probabilitat, mires la previsió meteorològica i ja ho tens. No. En el nostre territori, en esta banda de la Mediterrània, tenim una peculiaritat molt interessant i és el fet d'estar situats a la part, al sotavent de la circulació de l'oest, i és molt interessant, de veritat, que te donen, a banda de després, les situacions bones de pluja per a nosaltres, de si la borrasca passarà per la zona de Gibraltar o no passarà, més al sud, més al nord, si les pluges seran a soles en Alacant, seran més generals. Hi ha molt, molt, molt, molt, diguem-ne, de substància i molt de contingut en fer la previsió. Damunt, si parlem després de si nevarà o no nevarà la cota de neu, nevaran al coll, no nevaran al coll, quedaran a Aitana. És, hi ha molt de joc, i no és senzill, no és directe, i encara hi ha, i això és el que dona afició i dona interès, i te dona la passió de la meteorologia. Estic escoltant, estem escoltant Jordi, a Joan Carles, utilitzant alguna d'aquelles frases que tantes voltes hem sentit, veritat, en les previsions meteorològiques, i hem vist durant tant de temps en Televisió Valenciana, en Canal 9. Hi ha una part del llibre, al final, en la que, a banda de l'homenatge als aficionats, hi ha també un homenatge, Jordi, a la meteo com a servici públic essencial a través d'un mitjà públic que desgraciadament no tenim. Tocava fer aquesta reflexió final, no, Jordi? Sí, per suposat, aquesta gent són també coneguts, han estat dins de casa nostra durant molts anys, i esperem que ho puguen estar més endavant, o que puguen, bueno, alguns ja ho estan, no? Han tornat i tal, però que puguen d'alguna manera seguir fent el que feien, era just, no, recordar tot allò i tota aquesta gent, que treballadors, milers de treballadors que sense feina d'una manera, d'un plomasso, perquè hi ha hagut una mala gestió, perquè, i vaja, el tema de l'horatge, el que deia, no? Jo avui mateix, primer que te trobes quan vas a ficar gasolina, parlen de temps, així a l'horatge li diem el temps, no? A l'ascensor se parla de l'horatge, de meteorologia, vull dir, hi ha un interès molt fort en el tema, i vaja, s'havia de recordar que un mitjà de comunicació com ha sigut el dels valencians durant anys, ens ha anat informant, ha sigut un servei públic molt consultat i de primera magnitud, i que cada vegada té una importància creixent en els informatius, com és la meteorologia, i és una temàtica que a la gent li agrada, i calia recordar d'alguna manera això. I s'ha fet, no?, esta situació, este programa, estos professionals, els aficionats, i que va desaparèixer, no?, precisament quan anava a complir, com aquell que diu, el seu 25è aniversari. Com, jo no sé si de tant en tant, Victòria, o en YouTube, o en algun puesto, veus alguna, o has tingut ocasió de veure o de revisar algunes d'aquelles imatges que en els programes de Remember de Canal 9, pues a banda de dir, en fi, Núria Roca en coletes, o què sé jo, o Txelo Miralles en una indumentària de los 80, que a gosaix de la meva vida, t'hem vist tu també en aquelles primeres intervencions de l'horatge, a gosaix com en 25 anys la informació meteorològica ha tingut cada volta més protagonisme, no eren 5 minutets últims del Telenotícies, sinó com a espai, diguem, independent, i quasi un show en el millor sentit, no?, per explicar també a través de la tecnologia disponible l'espai de l'horatge, i en fi, cada volta més adeptes, no? Efectivament, sí, la veritat és que ha canviat moltes coses en 20 anys, des de l'estètica fins a la manera de presentar, fins als mitjans, i hem pogut fer amb els anys informació molt més completa i abarcant moltes més qüestions. I a més, en el sorgiment de les xarxes socials, la veritat és que la informació està molt més a l'abast, és més actualitzable, i amb el temps hem pogut anar millorant el producte, per dir-ho així, no? I la gent s'ha afegit i ha col·laborat també de millor manera. De fet, hem de dir que l'últim decorat que teníem, que va durar apenas 2 mesos, recorde que quan encara estàvem publicitant la nova temporada de Canal 9, en la qual també estàvem nosaltres, que estàvem fotografiats en les tanques publicitàries i això, que ja estava tancant-se la tele, encara estàvem anunciant la nova temporada. I va a dures penes durar 2 mesos, i era un decorat que oferia moltíssimes possibilitats, vull dir, en qüestió de presentació, perquè era molt gran, tenia uns plasmes molt grans, i acabarem estrenant-lo. Vull dir que efectivament allò en el que fèiem els primers anys, que era una cosa molt més modesta, molt més adequada a les possibilitats que hi havia en aquell moment, ha canviat molt, però també hem de dir que la informació meteorològica intrínsecament és bàsicament la mateixa. Vull dir, ho hem pogut fer d'una manera més vistosa, aportant més dades, però bàsicament el que hem fet des del primer dia ha sigut el mateix. Hem de pres alguna terminologia nova, no? Les ciclogènesis explosives i les danys, tot això, coses que no coneixíem més enllà de la A i la B, l'anticiclor i la borrasca de tota la vida. Però bueno, és de veres que al vostre costat, i gràcies al vostre magisteri, pues hem anat aprenent coses del temps. Tornant al llibre, se diu No dispareu al meteoròleg, no? Joan Carles Fortià, allò de un moment, que nosaltres no tenim la culpa. Com serà l'anecdotari en tots aquests anys d'anar per el carrer i dir: Joan Carles, pues tu havies dit que plouria i jo no he regat. I més d'una vegada, més d'una vegada. I és una d'aquestes coses que al final acabes fent amics. Primer són enemics en la primera, però acabes després parlant, perquè al final la qüestió és que sí que és veritat que diuen: home, això, havíeu dit que anava la tempesta, no m'ha arribat. Diu: demà anaven a veure tempestes, on estan? I estaven en el poble del costat. En el poble del costat de la tempesta. En este cas, és veritat que la previsió, en este, segons què tipus de previsions, no són exactament el que després tu acabaves de fer la previsió, però sí que la gent he de regar. El regar ha sigut una de les qüestions més repetides. Regar demà els xiquets, farà fred? Què faig demà amb els xiquets? Els abrigue molt de matí? Els porte mànega curta per al migdia? Què fem? Tinc una boda el dissabte. La de la boda, no te ho diguen el dissabte, te diuen: se casa la meva filla d'ací 3 mesos. Ah, vale. El dia 22. Diu: me podries dir l'horatge que farà, per favor? I dius: perdona, però que siga feliç, te desitja el millor. Pregunta'm quan falten 10 dies, 9 dies. És difícil de vegades de transmetre, que dius: no podem saber l'horatge que farà d'ací 3 mesos, però pregunta'm quan falta una setmana, que segur que podem ja començar l'aniversari. Tenim, anem a fer la celebració d'aniversari a l'aire lliure. Què fem? Joguem a l'aire lliure o ho fem a cobert? Com ho fem? És una de les preguntes que sovinteja més. Acabes fent molts amics. I per a vosaltres, imagina't, si en general entrar a l'ascensor és quasi directament anar a parlar de l'horatge, trobar-te amb Victòria Rosselló a l'ascensor, no? És dir-li: Victòria, està calor, és normal? Això, va ser gota freda o no? Acabem un poc de dir: sí, escolteu-me, mira, en fi, deixa'm viure. Bueno, som meteoròlegs 24 hores del dia, vosaltres esteu sempre de guàrdia. Com aquí que diu, no? És un poc inevitable, també és normal, no?, que la gent te faci aquest tipus de preguntes. La qüestió és que això, com ha dit bé Joan Carles, pugues explicar que no tot és tan fàcil de respondre ni tan immediat. I tot sobre una base científica, que no sé si ho hem comentat, però estos xicons són sabuts, i molt sabuts, sobretot de la ciència física, i són, en fi, més enllà de licenciats. Però després té aquella cosa que ens ha explicat Joan Carles de intuïció, d'aplicar l'experiència, però després dir-nos si en la Safor plourà. Per cert, sempre se diu, i això ho diu molt Aemet, parte sur de València, sí, i norte de Alicante. Sempre és allò, dic, la Safor, la Safor i la Marina. La Marina Alta, també. És veritat que l'aspecte en aquesta zona és una zona que especialment és, evidentment, és una zona que tenim des pluges en el sector sud, la Safor, inclús també la Vall d'Albaida quan toca, la Marina Alta, el Comtat, de vegades també entra. Són zones que són especialment d'ahir. De fet, ahir tenim els pluviòmetres, els registres amb, diguem-ne, mitjanes anuals més altes del nostre territori, però és perquè tenim una orografia, és que l'orografia és molt, molt interessant. Tenim unes muntanyes col·locades, situades de manera molt especial de cara amb el vent de gregal, que quan entra i tens les condicions adequades provoca una precipitació que és podríem dir quasi monsònica de vegades. És que tenim intensitats de precipitació torrencial que sorprenen, encara ens sorprèn a nosaltres. Quantes vegades comencem a veure... No sap ploure. Quan de vegades és que no ho sap. Aixina és. Que vos tirem en falta, Victòria, Vicent, Joan Carles, i eixe treball de previsió o predicció, no sé què hi ha de les dues coses, meteorològica, que tant necessitem en clau nostra i en valencià. Metrimentres, pues gràcies al treball de Jordi Maura, editor de Benicarló, d'este No dispareu al meteoròleg, en fi, un regal estupendo, ara per ara quan vinga Nadal, home, sí, qualsevol ocasió és bona per a acostar-nos i en valencià a la meteorologia. Jordi, la xiqueta millor o què? La xiqueta s'acaba de dormir escoltant-vos. En la xerraeta ja s'ha anat dormint. Sí. Bueno, molt bé. Ara quan vos criden de l'ambulatori, pues, en fi, que no sigui res. No és res, no és res. Que... Moltes gràcies per fer-vos ressò de la presència d'este llibre i gràcies per donar-nos suport i interessar-vos per aquestes qüestions. Al contrari. A vosaltres pel treball, Jordi. Un abraçot. Moltes gràcies. Molt bé, una abraçada. Salutacions. Gràcies. Victòria, per a ella, pues un bes molt fort i això, a veure si tornem a veure'ns en la pantalla. Molt bé. Veurem, projectes n'hi ha, tant pegant voltes per ahir, però, en fi, fer informació meteorològica bona i de qualitat també no és barato. A veure si pot ser. A veure si pot ser. Seria un plaer. Gràcies. Vicky, un bes molt fort. Moltes gràcies. Bona Fortea, moltes gràcies per vindre. Enhorabona per el treball. Continuo tenint presentacions del llibre. Cada presentació que feu, uns happenings, que és la pera limonera. Continuarem, convidem a la gent a que s'acoste, perquè sempre són entretinguts. Podem xerrar de meteorologia, de climatologia. La veritat és que val la pena que s'acostin i que disfruten del llibre, que el recomanen, que el llegeixen, que es comenten. És una manera d'interaccionar i parlar del nostre oratge i de disfrutar-ho. Correcte, i a més, en la nostra llengua. Sí. Recordeu, no dispareu al meteoròleg, passe el que passe. Gràcies. Moltes gràcies. Adeu. Se esperan temperaturas más bajas que las normales en puestos de Extremadura y en todas las capitales. El parque se está acabando, señores, hasta la vista. Y aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas, solamente Canarias conserva el clima primaveral. Ven a MN4 y llévate gratis nuestra taza décimo aniversario. Cumplimos 10 años y te regalamos totalmente gratis nuestra taza décimo aniversario. Además, te invitamos el 8 de noviembre a partir de las 18 horas a nuestra gran fiesta de cumpleaños con divertidos espectáculos y actuaciones en directo. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito, válido hasta agotar existencias. ¿Quieres tener una boda inolvidable? Ven a Fiesta y Boda del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia y di, sí quiero. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Minutet del programa per a pegar-vos un beix i per a dir-vos que demà, si voleu, a les 12:30 siguin la vostra. Ens tornem a escoltar en una notícia d'última hora que puc llegir en levanteelmercantilvalenciano.com. Isabel Pantoja a la càrcel, encara que no de manera immediata. Pareix ser que encara podria interposar un recurs de súplica que allargaria una miqueta l'ingrés en presó, però fa l'efecte que esta dona acabarà entre reixes, entre altres coses, per haver saquejat les arques públiques. En fi, vaja quin panorama tenim, eh? En fi, són les 2 de la vesprada, arriba César Molins i l'equip d'informatius de la 97.7 per a posar-vos al dia, per a les últimes notícies, i nosaltres tornem a escoltar demà, si voleu, així en la vostra. Adeu a tots!